وقال الحسن ايهما مات قبل فهي لورثه المهدى له اذا قبضها الرسول. وفي قاصد اگر قبضہ کر لے تو ہر حال میں امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ مہدا لہو کے ورثہ کی ملک ہے. یہی امام بخاری کی رائے. چلیے. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد المنذر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين اعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم فامر ابو بكر مناديا فنادى من قال له ان النبي صلى الله عليه وسلم عدت موضعين فلياتنا فاتيت فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم وعدني فاعطاني ثلاثا. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب كيف يقبض العبد والمتاع. عبد المتاع پر کیسے قبضہ کیا جائے گا؟ قبضہ کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. امام ابو حنیفہ تو فرماتے ہیں قبضہ کی حقیقت تخلیہ ہے, واحد اپنے علاق ملک کو ہٹا لے. اور مالکیہ فرماتے ہیں کہ عقار میں قبضہ کی حقیقت تخلیہ ہے اور غیر عقار مزار مدار عرف. امام شافعی و احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقار میں تو قبضہ کی حقیقت تخلیہ ہے اور غیر عقار میں نقل و تحویل ہے. جیسی چیز ہوگی ویسا قبضہ ہوگا. جانور ہو, غلہ جات, پارچہ جات ہوں تو اس کو وہاں سے منتقل کر دینا قبضہ ہے, اور درائم دنانیر ہو تو اپنے ہاتھ میں لے لینا قبضہ ہے. سات سخت خو. چلیے. النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال هو لقي عبد الله وفي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن ابي مليكة عن ابن بشر بن مخرمة انه قال هو لك يا عبد الله. اگر عین موهوب موهوب له کے ہاتھ میں ہو تو حنفیہ کو کہتے ہیں بس سیوا کر دینے سے اس کی ملک بن جائے گا. یہ قبضہ عاریت کا مقام ہو جائے گا قبضہ ملک کے. یہی امام احمد کے ظاہر کلام سے معلوم ہوتا. امام احمد کی دو روایتیں اور ہیں جو شافعیہ کے دو قول ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ قبضے کی اجازت دینا پڑے گا, اور دوسرا قول یہ اتنا زمانہ گزرنا پڑ چاہیے جس میں قبض جزیر ممکن. چلیے. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن ابي مليكة عن ابن بشر بن مكرمة انه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون كل وقت انكر من الله صاف نہیں پڑھتے بس معافی مانگ لینا پڑے گا آپ سے. چلیے. چلو. قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبية ولم يؤتي مكرمة منها شيئا فقال مكرمة يا بني انطلق بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فقال ادخل فرولي قال فدعوت له فخرج اليه وعليه قباء منها فقال خبانا هذا لك قال فنزل اليه فقال رضي مكرمة. ومن اسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعض اذا ولم هبة فقبضها الاخر ولم يقل قبلت. مقصد یہ ہے کہ ہبا کے قبول کرنے کے لیے لفظ قبیل کو کہنا شرط نہیں ہے, بلکہ قبض عملی کافی ہو جائے گا. ہبا کی صحت کے لیے امام مالک شافی اور حنابلہ اور حنفیہ قول میں کہتے ہیں ایجاب قبول شرط ہے. بعض حنفیہ کہتے ہیں ایجاب کافی ہے. حنفیہ حنابلہ کا راجح قول مالکیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایجاب و قبول تو ضروری ہے, لیکن قولی ایجاب و قبول ضروری نہیں ہے, بلکہ اگر کوئی لفظ ایجاب و قبول پہ دلالت کرتا ہو یا کوئی حال و عمل دلالت کرتا ہو تو وہ بھی کافی ہے. وبه قال حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا معمر بن سوري بن عبيد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت فقال وما ذاك قال وضعت بيدي في رمضان قال تجد رقبه قال لا قال فتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فتستطيع ان تطعم 60 مسكينا قال لا قال فجاء رجل من الانصار بعرق والعرق المكثر فيه تمر فقال اذهب بهذا فتصدق به قال انا احوج منا يا رسول سلیم. باب الندا قال باب الندا وبدين من رجل بالکل بے توفیق ہے. قال شعبة بن الحكم هو جائز وواجب حسن بن علي نرى لرجل بيننا وقال امام بخاری رضی اللہ عنہ نے ترجمت الباب سے حبت الدائن کا مسئلہ بیان کیا. اگر دائن مدین کو حبا کر لے بھی لجما صحیح ہے کیونکہ یہ ابراح, اور اگر دائن غیر مدین کو حبا کرتا ہے تو ایسی صورت میں ائمہ ثلاثہ کیوں اس کا کوئی اعتبار نہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ حبا صحیح ہے, وثیقہ یعنی رسید حوالہ کر دے, اور اگر وثیقہ نہ ہو تو اعلان کر دے کہ میں نے اپنا دین فلا کو ہے باتوں کی چلیے. قال شعبة بن الحكم هو جائز وواجب حسن علي لرجل بينه وقال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ کے بندے اتنا بھی نہیں پڑھ سکتے کیا بغیر مطالعہ کر کے؟ چلو بس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه حق فليعطيه ويتبلغه منه. وقال جابر قتل ابي وعليه دين فسال النبي صلى الله عليه وسلم غلماءه ان يقبلوا تمر حائطي ويحللوا به وفي قال حللوا بے حیا يحلل اور پہلے آ چکا حضور نے فرمایا اخبر ذالک عمر. اندازہ یہ ہے کہ جب جابر نے اولن آ کر یہ خوشخبری سنائی کہ دین ادا ہو گیا تو عمر نہیں تھے, آپ نے فرمایا جا عمر کو خبر دو. حضرت عمر کو اطلاع کی تو مارے خوشی کے حضور کی خدمت میں آ گئے. اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر سے اسمع سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں. چلیے. مقصد یہ ہے کہ حبت المشاہدہ ایک آدمی کے کوئی چیز جماعت کو حبا کر دے علاوہ شیوں یہ صحیح ہے. یہی حضرات میں ثلاثہ صاحبین کا مسلک ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی چیز لائق تقسیم نہ ہو جائے تو سکتی اس کا حبا علاوہ شیو تو صحیح ہے, اور جو چیز تقسیم کے قابل ہو اس کا حبا تقسیم کے بعد ہی صحیح ہے. جیسے دار عبید امام بخاری نے اس کو امام ابو حنیفہ پر رد کیا. چلیے. بتاؤ میں آپ کے الفاظ میں غور کروں یا کیا کروں, آپ کو ایک فرق نہیں آتا, بڑی تنگی ہے. چلیے. قاسم نے محمد اور ابن ابی عتیق سے فرمایا, یہ ابو بکر عبد اللہ ابن محمد ابی عتیق ابن عبد الرحمن ابن ابی بکر ہیں. قاسم ابن محمد تو صدیق اکبر کے پوتے ہیں, اور ابن ابی عتیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرد ہوتے ہیں. چلیے. کیا بندے خدا دس مرتبہ یہ حدیث آ چکی ہے مردود کریم. چل بس. امام امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ ہبہ مطلقاً صحیح نہ اس کے لیے قبضہ شرط نہ تقسیم شرط, اس سے مقصود حنفیہ اور ان کے ہم خیال لوگوں پر رد کرنا, جو کہتے ہیں ہبہ کا ہبہ کے لیے تقسیم و قبضہ دونوں شرط ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ حدیث سے احادیث باب سے اس کے خلاف ثابت فرما رہے ہیں. دیکھیے حضور نے ویسے اجمالی طور پر ہبا کر دیا, اس پر یہ اعتراض ہے. یہاں تو ہر ایک کے قیدی معلوم تھے, لیکن یہ اعتراض امام بخاری پر وارد نہیں ہے. ابتدا میں دیکھو آیا جو اس کی کیا کیفیت تھی, حضور نے بلا تقسیم کے یوں ہی اجمال دے دیا, ہر ایک اپنا قیدی لیتا رہے گا. وزادنی وزادنی اس حدیث سے مصنف نے استدلال فرمایا ہے مقبوضہ پر. چلیے دونوں حدیثوں سے مصنف نے مقصوم مقبوضہ کو ثابت فرمایا. وفي قال حدثنا قتيبة بن مالك بن ابي حازم بن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتي بشراب وعن امين غلام وعن يسار الشاكر, فقال للغلام يتعذر لي ان اوتي هؤلاء, فقال الغلام لا والله لا اوتر بنصيب منك غدا, فدلوا في يده. وفي قال حديث سه ما غير مقصوما ثابت كيا حضرت ابن عباس نے جو کچھ دیا تقسیم کر کے نہیں دیا تو چلیے. وبی قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن جبل قال اخبرني ابي ان شعبة بن سلمة قال سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم دين, فهم به اصحابه فقال دعوا فان لصاحب الحق مقالا, وقال اشتروا له سنا فاعطوه اياه فقالوا انا لا نجد سنا الا سنا هي افضل من سني, فاعطوا اشتروها فاعطوها اياه, فان من خيركم او خيركم امام بخاری نے بے مقبوضہ کو ثابت کیا. لیکن یہ تعویل صحیح نہیں, اس لیے کہ بعض نسخوں میں وهب رجل لجماعة لام کے ساتھ وارد ہوا. بسم الله الرحمن الرحيم به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثان عن سيدنا علي بن شهاب عن عروة بن مروان بن الحكم والمسور بن مكرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين جاء الوقت هوادنا مسلمين فسأله أن يرد إليهم أموالهم وصبيهم فقال لهم ما إن ترون وأحب الحديث إلي أبدقه فاختار إحدى طائفتين إما الثدي وإما القهر وقد كنت استعليت وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قبل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليه بالله إحدى طائفتين قالوا فإنا نختار صبينا فقام في المسلمين فأثنى على الله بما هو أمر ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم صبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفر اول ما یفی اللہ علینا یہ ذمت کے ساتھ افا یفیو باوی فعال سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کے قدم کو لرزش ہو گئی. انہوں نے کتاب العید میں یفیو بفتح الیا ضبط کر دیا. قلم کی لرزش کا مطلب یہ ہے لکھنا چاہتے تھے بزم مل گیا اور قلم سے نکل گیا بے فتح لیا. علامہ قسطلانی رحمتہ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ جہاں حافظ ابن حجر اور عینی میں اختلاف ہو جائے وہاں وہ حافظ کا اتباع کرتے ہیں اور جہاں حافظ ابن حجر خاموش ہوں اور عینی کوئی بات کہتے ہیں تو علامہ قسطلانی وہاں عینی کا اتباع کرتے ہیں. کتاب العتق میں علامہ قسطلانی نے حافظ ابن حجر کے اتباع کیا اور یفیو بفتح الیا لکھ دیا. اور کتاب الوکالت وغیرہ میں بضم الیا یعنی کے اتباع میں لکھا. صحیح یہ ہے کہ حافظ ابن حجر کے قدم ہی کو لرزش ہو گئی. من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا يا رسول الله لهم. فقال لهم إنا لا ندري من أذن منكم فيه ممن لم يأذن فارجعوا حتى يأذن. کہ کس نے خوشی سے اجازت دی کہ کس نے کتنی اجازت دی کس نے نہیں دی. اس لیے تمہارے عرفا آ کے گفتگو کریں. چودھری ذمہ داران چلی صلی اللہ علیہ وسلم صلى الله عليه وسلم قال باب ما تهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو حق به. من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو حق به. اگر صاحب مجلس کی مجلس میں صاحب مجلس کو کوئی ہدیہ پیش کیا جائے تو وہی اس کا مالک ہوگا. اس میں شرط حاضرین مجلس کی شرکت نہیں ہوگی. یہی جمہور علماء کا مسلک ہے اور حنابلہ کی کتابوں میں اسی طرح حنفیہ کی کتابوں میں بھی اس کی تصریح موجود ہے. جماعت کہتی ہے کہ جلسہ کو شریک کر لینا ممدود ہے. یہی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں حجاج آئے 1000 سے زائد جوڑیاں چپل کی ہدیہ ہوئی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ان کو تقسیم فرما دیا اور فرمایا مذہبی تفریق الہدیہ علی اخوانی لما روی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اذا اهدی للرجل فجلساؤه شرکاؤه اخوانی جلسائی فلا انفرد دونہ. لیکن اس روایت کو دار مدار یوسف بن خالص سنتی پر ہے. وہ سنتی جیسے بھی عمدہ تھی وہی اعتمدت الحنفیت. بہرحال امام ابو حنیفہ سے اگر یہ اثر ثابت ہو تو اس کو نظر پر محمول کیا جائے گا. علامہ ذکی عبد اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ تو حدیث کو اپنی ظاہر پر محمول کرتے اور یہ کہتے ہیں جو رسا حدیث میں شریک ہیں اور اہل فقہ کہتے ہیں یہ خبر استحباب پر محمول ہے. حافظ ابن عبد البر رحمت اللہ علیہ بھی استحباب و مروت و ادب کے طور پر اشتراک کے قائل ہیں، لیکن فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ لیکن امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ من احدیت له حدیت فجلساؤ شرکاؤ کا محمل حدایا خفیفہ مطعومات مشروبات اور قیمتی ہدایا اس کا محمل نہیں. معافا نہروانی نے کتاب الجلی سے اور قمیص میں اور قمی کے طریق سے خطیب بغدادی نے تاریخ کبیر میں نقل کیا تاریخ بغداد میں نقل کیا کہ ایک مرتبہ ام جعفر نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں بہت بڑا ہدیہ پیش کیا. حاضرین میں کسی نے کہہ دیا جلساؤکم شرکاؤکم، تو امام ابو یوسف نے فرمایا یہ حدیث ہدایا خفیفہ معقولات و مشروبات وغیرہ کے متعلق وارد ہوئی ہے. حضرت حانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ عادت صاحب مجلس کی مجلس میں جب کوئی معقول مشروب کی قسم کی چیز پیش ہوتی ہے تو خود پیش کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر تقسیم کر دی جائے اور قیمتی ہدایا کے بارے میں ان کی نیت عادت نہیں ہوتی ہے. حکیم ترمذی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جلسا سے مراد وہ لوگ ہیں جو ہر وقت کے حاضر باز ہیں اور اپنے شیخ کی خدمت کرتے اور تعاون کرتے ہیں. اس سے وہ لوگ مراد نہیں جو کہیں جا رہے تھے آ کے بیٹھ گئے یا عارضی طور پر مجلس میں حاضر ہو گئے. ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں سلطان علاء الدین خلجی رحمت اللہ علیہ نے زر و جواہر سے بھرا ہوا طبق بھیجا تو کسی فقیر نے کہہ دیا الہدایا مشترک. حضرت نے فرمایا بلکہ تنہا خوشترک. وہ سمجھے حضرت اپنے کو مراد دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا برائے تو تنہا خوشترک. وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ فقیر خود اٹھا نہ پایا. حضرت کے بعد خدام سے اعانت لینا پڑی. یہ ہیں حضرات صوفیہ اور فقہا. ہر ایک نے اپنے منصب کے اعتبار سے گفتگو کی ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مروت کا تقاضا یہی ہے کہ حاضرین پر چیز تقسیم کر دی جائے لیکن اگر صاحب مجلس کی مصلحت مقتضی نہیں ہے تو تقسیم کرنا ضروری نہیں. اور حدیث من احدیت لہو حدیث فجلساؤہ شرکاؤہ مختلف فیہ روایت مرفوعاً موقوفاً دونوں طرح سے نقل کی گئی ہے لیکن اس کا رفع ثابت نہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم یصح، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. چلیے افضل من سنی، اس میں سے زائد جو دیا گیا یہ حدیث کو بنا لیکن وہاں میں سے کسی کو شریک نہیں کیا گیا. چلیے وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جیسا تو ہے بالغ کتا ایسی کتاب تو نے بالغ کی کر دی، اس کا حاشیہ کٹوا کے غارت کر دی، کلو پھر لوئی ہوتا دیکھ کتنا حاشیہ تو نے کاٹا، دیکھ میں نے کیسے کٹوا سنجیدگی. بالکل جو لڑکا الو ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. ہمارا تو کوئی کتاب کا حاشیہ کوئی کاٹ نہیں سکتا تھا، کوئی دل ساتھ بہت ہم ہنگامہ کر دیتے تھے. چلیے تو حاشیہ جب کٹ جائے گا تو کتاب محفوظ کیسے رہے گی، تھوڑی تھوڑی دستی رہے گی نا، اور پھر حاشیہ پہ کچھ لکھنا پڑھنا بھی ہوتا. چلیے تو آپ کو کیا ضرورت لکھنے پڑھنے کی، آپ تو بازار جائیے، یہ کپڑا کتنے کا، یہ چیز کتنے کی، حجے کی تین خریدی. چلیے فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جیسے فقرا ہیں، یاد ہے یہی زمانہ تھا، بازار جاتے نہیں تھے ڈر کے مارے، پیسے تھے نہیں کہ کوئی چیز کھانے کو جی چاہ تو کیا کریں گے، چپ رہتے تھے، پورا پورا موسم گزر گیا اور کچھ بھی نہیں، اور اللہ کا شکر ان کا کرم. میں بتایا ہوگا ایک گھنٹہ مٹھائی کھانے کا بڑا تقاضا ہوا، جب تنخواہ ملی، مولوی موسیٰ نے اس کا نام تنخواہ رکھا تھا بارہ آنے، تو چپکے ایک چونی لے کے چلا، یہ ہے نا گھنٹے والا، اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا. صبح صبح کا وقت، میں نے کہا چار آنے کی مجھ کو لڈو دے دو، بالکل گرم تھے، اس نے دیے اور میں لوٹا اور چپکے سہاروں چشتی کی مسجد میں گھسا. اس زمانے میں اس میں نے کنڈا تھا نہ بند ہوتی تھی، ٹوٹے ہوئے دروازہ، ایک کونے میں بیٹھ کے چوروں کی طرح بہت تیزی میں جلدی جلدی کھایا، میرے گلے میں بھی ایک مرتبہ اٹک گیا. اس کے بعد نکلا تو ڈر رہا تھا کہ کوئی دیکھنے لیے کہاں سے آ رہا ہے، جو سیدھی سڑک پہ آیا تب سانس آیا، طے کر لیا اب کبھی بھی مٹھائی نہیں خریدوں گا اور نہ کھاؤں گا. نقدی لیتا تھا کبھی کبھی دو پیسے کی یا ایک آنے کی، بعد مغرب جیب میں رکھ کے مغرب پڑھتا تھا جامع مسجد میں، اور بہت آہستہ سر جھکائے نہیں چلتا، اور آہستہ سے ایک ٹکڑا منہ میں ڈالتا اور ادھر ادھر دیکھ کر کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اور اب تو ماشاء اللہ اتنی ضرورت کا زمانہ، آپ لوگ کھلے عام کھاتے پھرتے ہیں، شرم نہیں ہمارے، ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ راستے میں کھانا خلاف مروت ہے، انسان کی عدالت ثابت ہو جائے گی. چلیے کبھی وہ ساتھی رکھتے، کبھی وہ تلامی رکھتے. چلیے بات یہ ہے جب تلمیذ استاد کا ادب کرتا تب علم آتا ہے، تعظیم کرتا تب علم آتا ہے، یہ دونوں باتیں نہیں علم نہیں آ رہے گا. چلیے کسی بنگالی کو کسی استاد نے ڈانٹ دیا، اس بنگالی کے دل کے اندر بغض پیدا ہو، وہیں درسگاہ میں کیوں کیوں کیوں کیوں جیسے کتے کا پلہ کرتا ہے اس طرح، پھر جب وہ استاد باہر نکلے تو زور زور سے بولنے لگے کیا علم آئے گا استاد کو اتنا ہی اپنی کو آپ کو ڈانٹتے ہیں، پھر پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ ہوا؟ آپ خود سوتے ہیں جس سے آپ لے رہے ہیں علم اس کو اتنا حق نہیں ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹے، اتنا زیادہ خناس ہے طبیعت میں کہ ڈانٹنے سے نہ گواری تعجب ہے. چلیے فقال بہت ادب کی ضرورت ہے، علم بلا ادب کی آتا نہیں ہے. چلیے فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بينه فقال عمر هو لك فاشترى ثم قال هو لك يا عبد الله ان کے گئے خالی ہاتھ گئے تم کو کیا ملا؟ اگر یہاں تم کو 100 جوتے مارے گئے اور تم ہاتھ بھر کے گئے کچھ لے کے گئے تو یہ اچھا ہے، یا تم کو کچھ نہ کہا گیا اور تمہارے پاس ایک حرف نہیں ہے یہ اچھا ہے؟ چلیے بنگالیوں میں پورنمیوں میں مشرقی بہاریوں میں بہت کبر و خناس ہوتا ہے، گجراتیوں یہ سب جہالت ہیں، لوگ آداب سے واقف نہیں، بڑوں نے سکھایا نہیں، ماں باپ ادب سکھانا جانتے نہیں ہیں، یہی سب ہوتا ہے. ہمارے بچپن میں بچہ غلطی کرتا تھا، اگر بے شعور ہو تو بات لے کے جاتا تھا، کہتا تھا حافظ جائز حافظ جی لڑکا کی غلطی ہے ہم معافی مانگی تھے، بچے کی غلطی ہے میں معافی مانگوں. بات سمجھتا ہے کہ بچہ بے شعور ہے، وہ اپنی بات نہیں کر پائے گا، اس لیے بات جاتا تھا معافی مانگنے کے لیے. اور اب آپ کے پورنیہ کا قصہ ہے، کسی استاد نے تعلیم کو ڈانٹا تو استاد سے جا کر باپ لڑائی کرنے لگے، پورنیہ کا قصہ. اور اسی طرح سے کہاں کے لڑکے آتے ہیں، جے پور کا قصہ ہے، وہاں سے بھائی چھری لے کے آ گیا تھا استاد کو مارنے کے لیے، محتم نے استاد کو چھپا دیا. یہ ہے کیا علم آئے گا؟ چلیے تو مارتا ہی ہے، ڈانٹتا ہی ہے تاکہ کچھ آئے، آپ کو جھاڑتا ہے، پوچھتا ہے، صاف کرتا ہے. چلیے پڑے ہو گئے تم کو تجربہ شروع ہوگا، تو یہ سب باتیں سمجھ میں جیسے یہ خناس ہے، بہت خبیث نفس ہے، اس کو کوئی سمجھتا نہیں تھا، لیکن میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا، یہ خاموش کیوں رہتا ہے؟ غور کرنے سے سمجھ میں آیا کہ اس میں خبث ہے، کبر ہے. یہ کیا چیز؟ ایک آواز دیکھو، ان کی آواز سب سلب ہو گئی تھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا تھا، اب ان کے قرآن میں کوئی لذت نہیں گئی. جنید بنگالی تھا، اس نے قرآن کی اس قدر اچھا لگتا تھا، وہ تو بےچارا چلا گیا آیا نہیں، نہ میرا جی چاہتا تھا کہ ایک رمضان میں اس کو قرآن سن کر. ایک صاحب کہنے لگے یہ بھی تو آپ کو چاہتا ہے، میں نے کہا میں اس کی قرآن کو چاہتا ہوں، یہ مجھ کو چاہتا ہے، جس کے جواب میں میرے ہاں تو یہ کھینچی ہوئی. تو کیا ڈنڈا اور کیا چیز ہے جو مجھے ذرا چاہے گا میں اس کو ایک رسید کروں گا؟ نہ لاتے ہیں شریر غیر ہیں، یہ منہ دیکھنے کے قابل نہیں، بن ایسے رہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بھجنگا کہ بھجنگا کیا ہے، ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے جیسے بستوی موٹا. چلیے بستوی کہتا ہے ان کو دیکھ لیا تو میرے اوپر پرنالا پھینک دیا. چلیے پہلے بچے ایسے ہی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ جو مولانا کی خدمت کرتا تھا، ڈانٹ سے تک کامیاب، نہ بڑے بڑے فاضلوں کو دیکھا ہے خدا ان کو گرا دیتے تھے پھینک دیتے تھے. جتنی سمجھدار لڑکے تھے سب کھائے تھے. چلیے گزر گئے. بتاؤ کیا, میں پوچھتا ہوں تم کو کیا ملا؟ تم نے اپنے استادوں کی تقریر نہیں کی, ان کی ڈانٹ مار نہیں سہی, ان کی بات نہیں مانی, ان کو ملا کر خالی ہاتھ جا رہے ہیں, اس سے تمہارا کیا فائدہ؟ اور اگر استاد مارتا پیٹتا ڈانٹتا ڈپٹتا نکالتا اور تم کو کچھ حاصل ہو جاتا تو کیا؟ مولانا کے خادم تھے, مولانا ان کو پیٹ رہے تھے, تو وہ ذرا عادل جیسے تھے, ذرا دماغ میں خباست تھی, تو وہ ایسے کر رہے ہیں. اب ایسے کر رہے ہیں مولانا بچا بچا کے تختی سے مار رہے تھے کہ تاکہ اس کو چوٹ نہ لگے, بس پھر دھپ دھپ ہوتا رہے. اب انہوں نے ہاتھ یوں لگایا وہ اس کی کور یہاں لگ گئی, ہاتھ ٹوٹ گیا. ان کو پتا نہیں چلے مولانا, شام کو ان کے دادا نے پوچھا ارے یہ کیا ہو, ہاتھ اتنا ٹوٹ گیا. اب اس شریف بچے کی بات ہے, کہتا ہے میں جان مسجد کے زینے سے گر گیا ہاتھ ٹوٹ گیا. فرمایا چل شبلی خان کے وہاں تیرا ہاتھ بیٹھا دیا, ہاتھ بیٹھا دیا گیا. حضرت مولانا کو علم ہوا, مولانا سمجھ گئے صبح اس کو چوٹ لگی. فرما جا تیری ایک ہفتے کی چھٹی. ایک ہفتے وہ تو تھا ہی, ہاتھ تو بدھا ہوا لیکن پک کا شرارتی تھا, بس اپنا بائیں ہاتھ سے سب کام کرتا رہتا تھا. لیکن ان کو ہدایت نہ ہو کافی آئے سب زبانی آتی, یہ کہاں سے یاد ہوئی؟ اسی ڈنڈا مارنے کی وجہ سے ہوئی. بتاؤ میں پوچھتا ہوں, ایک آدمی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا لیکن اس کو کافیا یاد ہو گئی, ہدایت نو زبان یاد ہو گئی, وہ بہتر ہے یا وہ شخص ہے جو شان دکھاتا رہا اور اس کو ایک حرف نہ آیا؟ عقل بڑی چیز ہے بچوں, جو استاد کبھی بھی کینا نہیں رکھتا, استاد کبھی عداوت سے نہیں مارتا, مارتا پیٹتا ہے تہذیب کے لیے, کبھی غصہ ہوتا ہے, یہ تو فطرت انسان ہی ہے, لیکن استاد غصہ ہو کر پھر خیر خواہ ہوتا ہے. اور اس کی علامت میں بتاؤں, استاد تو خود مار لے گا لیکن کوئی دوسرا شاگرد کی برائی کرے تو استاد کو برا لگتا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ ان کو کیا حال ہے؟ یہی علامت ہے کہ مال نہ پیٹ نہ سب خیر خواہی کے لیے. اتنی باتیں ہم نے کہتا ہوں, بچوں اپنے علاقوں میں تم جاؤ گے, اپنی آل اولاد کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے ماحول کو سمجھاؤ تاکہ پھر سے علم کے باہر آ جائے, لوگ علم پڑھنے لگیں, علم کا شوق کرنے لگیں, علم حس کے آداب سے علم کو حاصل کرنے لگیں. نہ بتاؤ اتنی بڑی بھیڑ ہے اور تم کچھ نہیں پڑھ سکتے. وبه قال عن سفر عبد الله بن محمد قال عن سفر بن عيينة عن عمرو بن علي رضي الله تعالى عنهما انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان على بكر صاحب بن عمر وكان يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابوه يا عبد الله لا يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم احدا فقال له کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر؟ عبد الله حضور کے سامنے کوئی آدمی نہیں چلتا. معلوم ہوا کہ یہ نبی کے عذاب میں سے, ان کے سامنے کوئی نہیں چلے, اور جتنے عذاب ہیں سب انہیں سے لیے گئے ہیں. علماء قائم مقام رسول ہیں, ورثہ انبیاء ہیں, لہذا علماء کے آگے نہ چلیں. اساتذہ وہ کام ادا کر رہے ہیں جو نبی نے کیا تھا, اس لیے ان کے آگے شاگرد کو نہیں چلنا چاہیے. پھر چلنے کی بات اور سامنے بولنا اور شور مچانا اور چیخنا, اس کی کہاں گنجائش؟ چلیے. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه فقال عمر هو لك فاشترى ثم قال هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب اذا وهب بعينا لرجل وهو راكب فهو جائز. يعني اگر کسی آدمی نے کسی شخص کو ایسی سواری دی جس پر موہوب لہو پہلے سے سوار تھا, تو یہ قبضہ عاریت قبضہ ملک کے قائم مقام بن جائے گا، جدید قبضے کی ضرورت نہیں ہے. یہی حنفیہ کا مذہب اور حنابلہ کا اصح قول ہے. چلیے. وبه قال وقال لنا الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكنت على بكر صابر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادع عمر بيده فباعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله. وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب هديه ما يكره لبسها. يعني ایسا کپڑا جس کا پہننا مطلوب اس کا ہدیہ دینا جائز، اس لیے کہ ہدیہ کی بنیاد مالیت پر ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا پہننا جائز. دیکھو کسی نے کسی کو سونے کا پیالہ دیا، سونے کے پیالے میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، لیکن سونے کا پیالہ مال ہے، اس لیے مالیت کی بنیاد پر ہدیہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. مرد کو ریشم کا کپڑا دیا گیا، پہننا مرد کے لیے اس کا پہننا جائز، لیکن اس میں مالیت ہے، اس لیے اس کا ہدا جائز. چلو. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال راى عمر بن الخطاب حلة سيرة عند باب المسجد فقال يا رسول الله الذي اشتريتها حلة سيرة، سيرة جس میں سیور حریر، یعنی حریر کے دھاریاں، یہ تو ہے اس کا اصلی مطلب، لیکن پورا قصہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ حلہ خالص حریر کا تھا. چلیے. عند باب المسجد فقال يا رسول الله الذي اشتريتها فلبستها يوم الجمعه وللوفد قال انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره ثم جاءت حلل فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم امر منها حلله فقال استوتنيها وقلت في حلتي وتعرف ما قلت. فقال استوتنيها، کیا آپ نے مجھ کو یہ ریشمین حلہ بخش دیا حالانکہ آپ ہی نے حلہ اتاری محاذ تمیمی کے بارے میں فرمایا تھا انما يلبسها من لا خلاق له في الاخره. چلیے. فقال اني لم اقصدها لتلبسها، میں نے اس لیے نہیں دیا تم کو تاکہ تم خود پہنو. چلیے. فقال عمر وقال له بما كنت مشركا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ اللہ اپنے مشرک بھائی کو جو مکے میں رہتا تھا اس کو دے دیا. الادب المفرد البخاری میں ہے کہ عثمان ابن حکیم کو دیا، یہ حضرت عمر کے ماں شریک بھائی تھے، دونوں کی ماں حنتمہ ہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يدخل عليها وجاء علي فذكرت له ذلك فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت على بابها سترا موشيا. سترا موشيا منقش بردا، وشمان نقش، موشيا مرميا کے وزن پر مین کے فتحہ کے ساتھ ہے. یہاں پر حافظ ابن حجر کے قلم کو لغزش ہو گئی، انہوں نے بضم المیم لکھ دیا. میں نے جو یہ کہا کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کو لغزش ہو گئی، اس پر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا سیاق دلالت کرتا ہے. چلیے. فقال مالی والی دنیا فاتحا، مالی والی دنیا مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، فاتحا علی فذکر ذلك لها فقالت لي امرني فيه بما شاء قالت ارسل به الى فلان اهل بيت بهم حاجه. وبه قال حدثنا اجاج بن منهل قال حدثنا شعبه قال فلان گھر والوں کو دے دو جن کو حاجت. چلیے. وبه قال حدثنا اجاج بن منهل قال حدثنا شعبه قال اخبرني عبد الملك بن ميسره قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله تعالى عنه قال هدى الي النبي صلى الله عليه وسلم حله سيرا فلبثت فرايت الغضب في وجهه فشققت بين نسائه وبالاسناد الى اور شفق توہا بین نسائی، میں نے اس کو اپنی عورتوں میں چیر کر تقسیم کر دیا. مسلم میں ہے حضور نے فرمایا شکتی خفورم بین الخواتین، اور اس سے مراد حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زوجہ علی فاطمہ بنت اسد ام علی، اور فاطمہ بنت حمزہ ابن عبد المطلب کی. چلیے مبشر الى غير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب قبول الهدية من المشركين. فرماتے ہیں مشرکین کا ہدیہ قبول کرنا جائز ہے. امام بخاری رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بعض روایات ایسی بھی منقول ہیں جس میں یہ وارد ہے انی نمیت عن زبد المشرکین، مجھ کو مشرکین کے ہدایا سے منع کیا گیا ہے. خرج احمد و ابو داؤد ترمذی صاحب ابن خزیمہ اور ابن جریر. ان احادیث متعارضہ کے متعلق علماء نے چار مسلک اختیار کیے ہیں. امام اکرم امام بیہقی کو کہتے ہیں قبول کرنے کی حدیث حکمت و ارجاء ہے، اور دوسرا مسلک امام ترمذی نے اختیار کیا، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ پہلے قبول کرتے ہوں اور بعد میں انکار کر دیا. امام خطابی نے اس کا عکس کہہ دیا اور کہتے ہیں کہ پہلے آپ انکار کرتے تھے اور اس کے بعد پھر قبول کرنے لگے تھے.